Book 2 44 44 44 الخروج مساء Gece çıkmak Gece çıkmak هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Burada bir disco var mı? Burada bir disco var mı? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Burada bir gece kulübü var mı? Burada bir gece kulübü var mı? هل توجد هنا حانة؟ Burada bir birahane var mı? Burada bir birahane var mı? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Tiyatroda bu akşam ne var? Tiyatroda bu akşam ne var? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Sinemada bu akşam ne var? Sinemada bu akşam ne var? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Televizyonda bu akşam ne var? Televizyonda bu akşam ne var? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Tiyatro için daha bilet var mı? Tiyatro için hala bilet var mı? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Sinema için daha bilet var mı? Sinema için hala bilet var mı? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Maç için daha bilet var mı? Maç için hala bilet var mı? أريد أن أجلس تماماً في الخلف. En arkada oturmak istiyorum. En arkada oturmak istiyorum. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Ortada herhangi bir yerde oturmak istiyorum. Ortada herhangi bir yerde oturmak istiyorum. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. En önde oturmak istiyorum. En önde oturmak istiyorum. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Bana bir şey tavsiye edebilir misiniz? Bana bir şey tavsiye edebilir misiniz? متى يبدأ العرض؟ Gösteri ne zaman başlıyor? Gösteri ne zaman başlıyor? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Bana bir bilet temin edebilir misiniz? Bana bir bilet temin edebilir misiniz? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Burada yakında bir golf sahası var mı? Burada yakında bir golf sahası var mı? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Burada yakında bir tenis sahası var mı? Burada yakında bir tenis sahası var mı? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Burada yakında kapalı bir yüzme havuzu var mı? Burada yakında kapalı bir yüzme havuzu var mı?